بالله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم د الله په ټولو نعمتونو باندې شکر دی او خاص کر بار نعمت چې دا غي تعلق د انسان د روح سره دی ځکه الله رب العزت انسان له دې دنیا کې دوه قسمه نعمتونه ورکړي دي یو غدی چې باغې کې د د بدن او د جسم تربیت ته حفاظت ته نو غډیر زیات دي چې د قران کریم ډیر حصہ باغې باندې لګیدل دي چې دې انسان ته الله رب العزت وي دا ټول چې مخې ته ستا په نظر راځي برا او ښکته دا مې ستا د دې بدن او د جسم د آرام د پاره پیدا کړی وي زمکه مې د فرش پیدا کړی ده خوب مدلا راحت بدن پیدا کړي ونام صبحتن شپه مد آرام پیدا کړي دا ونهار معاشن اور روز می استاد معیشت لپاره کاروبار لپاره پیدا کړي دا والجبال اوتادن ورنه می دې لپاره پیدا کړو چې په دې زمکه باندې درهایش امکان نو دې حرکت کو خزیدا نغرونه دې لپاره پیدا کړو چې دا حضوریږي ټیکاو شي چې انسان پاره باندې خپل ژوند تیر کړي وخلقناکم ازواجا او تاسو می دنیا کې جوړې پیدا کړې او دا غی حکمت بیان کرو زی پزی جی لی تسکنو الیها اغام ستا سوزدی بدن دا سکون او دا آرام دا پار دی اسمان می دا لچت پیدا کرو سقفا محفوظا اغام دا هر قسم عیبون نساتل دی پاک کرو دی زمکه کې می تاسو له لارې جوړ کړی دي فجاجن سبولن د دې زمکه نه می تاسو لپاره قسمه قسم بوټي او میوه د خوراک اسباب پیدا کړی ونخل باسقات دا ټول سيزونه چې ظاهري په دنیا کې ښکاری دا د انسان د دې ظاهري بدن د حفاظت لپاره او د سکون لپاره دي خو په دې سره انسان ته پوره اطمینان نه حاصلې ده کار څومره د دنیا ضرورت پوره شي اور څومره د دې بدن لپاره اسباب ډیر په کثرت سره حاصل شي لیکن غاصل سکون نه حاصلې ده نه په دې زمکه نه په اسمان نه په نور او نه په سپوږمۍ نه په دې مال دولت او نه په دې اولاد نا دنیا پا دی زیب و زینت او عیش و عشرت باندی دتا غاصل سکون نحاصلی دو اغیت سکون د زړوي اغیت سکون د روح وي زغید پر الله رب العزت دا تنظیم کو چې خپل طرف نه آسمانی صحیفه را ولېګلې هر زمانہ کې آسمانی ضابطه او قانون او دستور او منشور یې ولولېګو او پاغی ډیر زور لگاو کاغا مخ کی قومونو تاو نوم قرآن کریم وی چلا بنی اسرائیل تا تورات ورکو نو تیوی چی خضو ما تیناکم دا واخل بی قوتن دا ډیر په زور سره واخلې پکله کې واخلې وذکروا ما فی او دې کې چې الله رب العزت کوم خپل هدایت را جمع کړی دی هغه یاد کړي هغه ذکر هغه په خپل عمل کې راولې دا ستاسو د سکون شی دی او چې نه غستنو بیا په الله غرو چت کو ورفعنا فوقكم الطور دا زمره کار سده پار کو غر او چتول خواسان کار نه دي دا رزيد پار چې ګوره به د دین کیږي نه تاسو د دنیا او د آخرت نجات کامیابی او خوشحالي او عزت او امن به د کتاب نه ناراضي نزور پیو لگاو چه واخلے اخو بنی اسرائیلو اڑک خلقو ناغی سر اللہ دا زور نکار غستو قرآن کریم چه هر زی که دا دی امت صفت کئی نواسی نکئی دی امت که چلشتکنا دیل اللہ بصیرت ورکڑے دے دیل اللہ رب العزت عظم او حوصلہ ورکڑی دا نکلے چے اللہ رب العزت طرفنا دیتا حکم راشی نو اللہ ولد سوچ و فکر مقور کی چے سوچو کا خیر دے فکر پہو کا خیر دے چې کله فکر وکي نو دی خپل مقصد ته خپل نتیجې ته خپل ثمرې ته ورسي نو چې کله دی امت ته الله رب العزت قرآن نازل کو او دا غي تعریفونه وته وکړو چ تنزیل من حکیم حمید دا آغازات کتاب دی غره تنزیل من الرحمن الرحیم دا آغازات کتاب دی غره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأيدي سفرة كرام بررا دا صفت دا اللہ دا اس کتاب نا دکڑے دا قسم ریچ دا قرآن کڑے دے چلی رب العزت وی دا خدا سے کتاب دے پڑیر و عزتمند و صحیفو کے دے چلا سرا دا دې دا غېډي رچت شان دي مرفوعات مرتبه اوچت ده او دا صحیفی دي چې پاکه ساکي دي دبل چې الله سو تعالی رسي دبل چا خبره پکې نشتا بل څوک پکې تحریف نشي کولې بل څوک د ځان نه زیاتې او کمې نشي کولې متطهرت او دا کتاب د هغه ملائکو په لاس باندې راغلی دی چې سفرتن کرام برره هغه د الله او د پیغمبر په میانځ کې زیرازي سفیران دي ډېر عزتمند دي ډېر نیکی دي نو چې دا صفتونه الله دې امت ته وکړل نو ته په خو پوره سوچ وکړو خو پوره تدبر نه کار واغستو نو ځکه الله په دغر روچت نکو ولی ځکه ځکه بغاوت نو ډیر سرکشی پکې نو زدا وعنات پکې نو ځکه الله صفت کړو چې کنتم خیر امتن ما ته معلوم یې چې د ټولو امتون نه غوره یې انور امتون د ځان د پاره او تاسو د مخلوق د پاره د انبیا او کار تاسو ته والا شوی نو د انسان د زړه سکون پاسمانی کتاب باندې حاصلېږي اگر د دنیا په نور او اسبابو چې څومره حاصل لري بره او کته او په کائنات نه حاصل لري هغه صرف په دې حاصل لري په چې څومره یو شی قیمتي څومره پاره کې کمالي څومره پاره کې معنا او مطلبي زور از آغی دشمنان دیری آغی نپری دی انسان چه دی پا دی بانده پویشی او دی پا دی بانده کامیاب شی او دی پا دی بانده عزتمن شی دتا دا اللہ رب العزت تا طرفنا خصوصی رحمتنا خصوصی برکتنا حاصل شی نپری دی نوزکه او ته بیان کړل داسي چې ورې خیال کوې وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الله یې چې مخکې ما څومره پیغمبران لېګلې دي که رسولانو که نبيانو نو کله چې غیبا د الله دعوت پېښ کو د الله پیغمبر او رسول د الله کتاب اولستو القى الشيطان في امنيته بس ورچ شیطان مده کوم زین را پیدا شو او داغه پاغي بیان کی داغه پاغي تلاوت کی داغه په دعوت کې به خلق ته شکونه پیدا کړو ولی چې خلق د دینه محروم شي خلق د دې د فائدین د دې د سمارینا او د دې نعمت نه محروم شي نه پرې خوړو هغه شیطان کا د جنات نو کله انسانانو نو چې ذکر شنو یې عام ته نمرادي ملانه بول عزت پیغمبر پاک ته موي چې ګورې هغه وخت کې مو وسومشته ګورې وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن هر پیغمبر لا الله یما دشمنان پیدا کړو سد انسانان او سد جناتونه ګران خو په دیوان لګنه ها چلار خو پاک نو کنا روټ خو خوش نو کنا چ انبیاء او بزور لګاو چې مخلوق ته خیر ورسی مخلوق ته د الله دین ورسی ا دې په شیطانانو دې په دشمنانو اغي بدا چل کو يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول اغي با خلق تا خبر رسول باطل خبر چې څه ثبوت وینو داغي ذهن خرابو داغي سینه گند کولا داغي زړونو نه د پیغمبرانو د انبیاءو غا خبرې ستې چې دارنا تلری شي تا کار شو په دې ډیر زورو نو قران کریم چې کم دې کې د کتاب ذکر کړی دی نو دې وسره ویل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم کله چې دا پیغمبر دنیا تراغه اخیری او دا سی پیغمبر راغی چې د تمامو انبیاو او د تمامو ادیانو تصدیق یې کاو د څنګه خو انکار نو پکارو ځکه د ټولو تصدیق یې کاو او دا سی کتاب راوړل د الله طرفنا چې هم د ټولو کتابونو تصدیق کاو نو سجلو شو نبازا فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب الله وګور بندیان شیطانان دادی ښا اهل کتابو اهل علم اريد الله کتاب ورځو واتبعوا ما تتلو الشیاطین فغی پسیش شیطانانو کوم علم کو نو غی پسیش شیطانانو کوم درس کو نو غی پسیش علی ملک سلیمان هغه د سحر او جادو علم شروع کو او د الله کتاب په ځای پرې خو نه بزوه ورا ازهور اخو ورځو شاته ورځو دا سره شته کنه دا سه الله رب العزت وی ارزه کی دیت میثاق ویل په خو وعده کوم دې چې الله په خو وعده یادې نوم دا یادې چې ما په خو وعده واغستان وذا خذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب العلماءنا اهل کتاب او علماءنا په خو وعده واغستان لتبيننه للناس چې دا خلق ته بیانوي دا به خلق ترسوي دا ستاسو زمواري دا ځکه تاسو علماي ولا تکتمونه پټوي ونه کوي دوه طرف یو ته ویلو ښا فنبذوه ورا ظهورهم اغيوم ورد او شاته واشتروا بي ثمنا قليلا پیسو ته او دنیا ته او دولت ته څوک لټینګول شي بس چې ګورنو کتاب غرزولې شاته پیسې غستري مال دولت غستري دنیا سره محبت مل کتاب رات شي په دې باندې نو ډیره سخته مقابله وا اسبه نه پټاوي اومدا خبره اوته ویلو لتبيننه للناس ولا تكتمونه یذ اهل کتاب و عالمانو د یهود نو سواره و عالمانو خلق ته بیانوي سو د دې پیغمبر صفاتونه د دې اخري کتاب او د دې اخري امت تعریفونه ده او ته ویلو نور سنو تا وګوره نه پټاوي ها ځکه چلاوی د ټولو ادیانو او د ټولو کتابونو نچوڑ داده خلاصه داده چه حدیث کی راغلی و اللہ دنیا ته یو سلو سلور کتابون نازل کری داغی سلو وارو علمی پا دی سلورو کی یخو تورات انجیل زبور قرآن او بیا داغی دریو وارو علم پا قرآن کی جمع کن نو بس دا قرآن چی مون سر پروت تکنن دا تمام آسمانی کتابو ندی یو کتاب ندی هازا ذکر من معیا و ذکر من قبلی اللہ ہوئی دا خود بخوانو علم دے دا غسنو علم دے دا بخوانو دا ہدایت سبب دے دا غسنو دا ہدایت سبب دے دا خود آگے ٹولو نچوڑ دے گا نا نویلیو چی دا با نپٹاوے خوا دا با نپٹاوے خلقو تعریف بکوے خلقو فتدی بیان کوے چی اگی مخ خبر شی چی کل آگے پیغمبر رازی دنیا تا چی اگتا لار صفائی اگتا میدان پاکی او اگتا تکلیف نئی فنبزو ہو را دوری اگی چی تا بیان خوا اگی وی چی ولی مانگ بدا اگی امت خدمت کو مونږ د هغې نوکران یو مونږ د هغې غلامان یو چې کتاب زمونږ دی تورات او تعریفونه او صفتونه په کې د هغې وي دا د اهلي کتاب دا چل کړی خو دومره زد یې کړی دی خدای توبه نو دا به یاد ساتئ چې دې امت سره د چا دوستي نشته ټولې دشمنان دي ښا کبه خاني او کوسني ټولې دشمنان دي یو یې خیر خوان نشته دي د یو سره اتفاق نشته دي دا په دیو جګران دي کنه تاسو ګوره چې یو په لسمره زور چلیږي ابل په لیس نشته چې د انسان عقل او زړه سغواړي نا خدا دا چیر دی جماعت کی باغا خلق راشی چکر دا اللہ کتاب لستیشی اچھے ہو گورے نو دی امام شاہ نپٹی گی دا زور دے ڈیر کرنا نی پری دی وطا کنا چل ویزا خذ اللہ ومیسا قن نبینا اللہ رب العزت وی چی علماء سکے تو پیغمبران نمی وعدا غستوا لما آتیتکم من کتاب و حکمت چه پیغمبرانو تاسو باندې ما ډیر احسان کړی دی چې می دل کتاب در کړی دی می نبوت پیغمبري در کړی دا نو زما د دې احسان شکریا ادا کوي هغه څه ده ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اگر دادا چې اخری پیغمبر راضی دنیا تا امام الانبیاء راضی دا امن بادشاہ راضی لتؤمنن نبی ولتنصرن تاسو په ایمان راوړې او تاسو به داغه مدد کوي پیغمبرانو دا غینه وعده واستو بیا بیا وته هغه قررتم تاسو اقرار وکړو وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي أَذَمَا قَوَلُمْ قَبُلْكَ فَذِي قَالُوا أَقْرَرْنَا اگوی چه اللہ بھئی مونگا اقرارو که خوکاش چه اگر آشی امونگا موجود وی خدا سے چه تکی دا خو اللہ دا اگر دا شان دا پارا وی او دا دی امت تا فضیلت تا پارا وی چه امتا زانو پی جنا تا اللہ دا سے پیغمبر را لے گلے ہو او دا سی کتاب نازل کرے ہو چیز طول انبیاءوں نے پی دس خطا غستے رہے مطلب خدا گاو کنو کنی اگی خوباتی نشد نبی علیہ السلام زمانی تا خود دس خطا تیواغستو چی لطو میں نن نبی و لطن سرن نح خام خوابے کن او اگی اقرارو کنو دا دمرا مضبوط حبر دا خواب اپا دیوان دی پیغمبرانو مخ کے عمل کرو پا خپل خپل وقت کے دا دی مسئلے اہمیت اغیطا معلومو چی ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پل زامنو توسیت کی چیا بنی ان اللہ حستفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون یہ زما زامنو اللہ دا لڑیر خیستہ دین درکو اللہ دل ډیر قیمتي دین درکو نو ګره تر مرګه پک لکشه دا انبیاء وصیت ته تر مرګه پک لکشه ګره چې دنیا نزای چې د اسلام سره لار شي ولې انبیاء په دې پوي ځکنه هغه ته د دې دین قیمت معلومو د دې دین فضیلت و ته معلومو نن هغه دین مونږ ته پاتې شو نن هغه کتاب مونږ ته پاتې شو نن د الله رب العزت هغه توحید مونږ ته پاتې شو ځکه خلق خلور کنه مخلوق خلار بس ختم شو نور خو څوک راتلون کې نشته دی نو هغه ټول ذمہواری په دې امت پرې وته ټول بوج په دې پرې وته زکه عمر تبری رضی الله تعالی چیکاری ګراند د ټولو امتونو نا کار ګراند چې تاسو به پیغمبرانو هغه منصب چې الله باغی باندې کوم لازم کړو هغه به دنیا کې چلاوي د تاسو ذمہواری ده نو تاسو به د نور امتونو نا مخکې جنت ته ځئ چی پیغمبر ویلیو جنت پا انبیاء و بانده حرام ده سو چی زوتا نیمتا لے نشیت لے پیغمبران سو نبی علیہ السلام او جنت پا امتونو بانده حرام ده سو چی زمان امت و تنیتا لے نوال خوبتا جنت دروازه تاسو لے رکاوئے نوزان داغی لائقو گردوئے کنخا او داغی لائق گردیدل امدغا دی چلا رب العزت څنګه پیغمبر ته وی چې فاستمسک بالذي يوحي اليك اول تا ته يم چې په دې قران لاسونه کلک کا منګولي په کلک کا انك على صراط مستقيم دا سيد الله وانه لذكر لك ولقومك دا ستوم عزت ته استاد دي قوم او دي امتهم عزت ته تمر عزت په بل څه نشتا اگر الله په کتاب کې چې دی وره د دینه اوره ما د دینه لری کېګه ما دا ځان نه جدا کوي ما ولې خو کو جدا دي کو نو الله یو په بل څه نشتا او مې عاشو ان ذکر الرحمن نقيذ له شیطانا چې قران دې پری خو دو نو شیطان دې مرګري نو الله یې زیو سره مرګري کوما زوال سزا ورکوما چې د زما د نعمت ناشکری وکړه او دا وی بل سزا نشته خو شیطان به سره مرګري کوم هغه به راهنمای هغه به مشری هغه به قائدی هغه به تلارخی هلار بسی انهم لیسدون عن السبیل لار خدا هغه دغه لار ده جهنم لار ده خو په داسې طریقه باندې چې دی به ګمان کوي چې مونږ په حق یو زمونږ کار صحیح دی زمونږ لار صحیح ده دا دیو جن چې قران یې ځان نه لري کنه او د انسان د زړه د سکون د پاره څه شی وو د بدن د پاره هډیر څه زونه زمکه اسمانونه غرونه دریابونه او نور اوس پوګمه هواګانې اور او بو ارسو دا ټول د دې بدن د پاره چې هغه مقصود نه دی ځکه چې انسان د دوه سیزن نه جوړ دی چې قران کریم وایي کنه کما ان انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض چې الله وی ځا اسمان نو بنا ذلکم ډیر صفا خو چې زموږ سره یو ځای شي خلط شي نو بس ګډ وډه شي نو دا غي نه بوټي پیدا شي مطلب یې سو مطلب انسان کې او بوټي کې نه انسان یې دی چې د کیو د بره نه څه شی راغلی دی او بل لخت د زمکې نه نو د بره نه روح راغلی دی او د زمکې نه بدن پیدا شوی دی هر یو بخپل ځای لذي نو کله چې دې مرګرتیا پوره شي چې څومره دې مرګرتیا په دنیا کې ده او جدائی راځي نو روح دې په برابر باندې او بدن خطا پاتې شي نو بدن خو مقصود نه دی، اصل مقصود خو روح دی. ها چکل قرآن کریم واقعات بیانی دی پخوانو خلقو دا حق پرستو یا داغی دا شهادت و یا داغی دا موت و نو داغتوی چه ملائک راشی و اغی سر ملاقاتو کی ناغ وقت سر و توی چه ادخل الجنت زی جنت چه توی اغا بدن و علاش خمونگ وول قبرستان تا اخم خور توس پارو نو دا ملائک چه توی چه زی چه جنت زی جنت ادخل الجنت سلام علیکم دا روح توی کنه نصل شیخ روح دی که شهید شو نوم وی قیل دخل الجنه زز جنه تزه ابدن یغی پخپو که التکه او چقاو که ویس و زوکار سی و سروکلو فاغ شیخو تی نلال کنه اچه انسان ستویلی شیخو لالو فاغ خود چاواس نرسیدو نو اصل مقصد دی انسان بدن نده روح دی او د روح د پارا اللہ دقا انتظامو که یو نظمکا ناسمانا نظمین انور اسنا بس کتاب والا نازل کو چل لذین آمنو وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ چیمان راولی مومنانی داغی ذرونو قرآن سره مضبوطی گی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بیا بیا وطوئی چی گوارے دا ظلون دا سکون دا پار دا کتاب دخوا او چی قرآن خبرو کی او دا چا سینا او دا چا ظل صفائی دا سی پی پویشی پا خپل حس او وجدان سرا چی بیا خبر دا غد دلن کم زیل رکی خوا خدا پا کی شرط دیخوا چه دا اللہ کلامی پا صحیح مانا که او ریدلی کنا دا خو پاکی شرط قرآن بار بار دور لگئی چه استمعون القول فبشر عباد اللذین استمعون القول یا پیغمبر خوشخبری ورکده زما بندیانو تا چه تا چه قرآن یا دیر پا غور واو ریدو دیر پا سوچ و فکر یا واو ریدو دیر صحیح مزید خوشخبری ورکا فیتبعون احسنه دا غیر احسن خبری دا غیر احسن هدایت اغیر رو ترالو ناغا نور سندی خوزر کی پریشانی وا چه قرآن لنور آغا لیکن اوہو خودکشی بیکلی وا اللہ گواه دی چه کم خلق دا قرآن نبیرتا دی اتا دنیا پا دی توفانونو کی راکیر دی نو په هر یو باندې دا وخت راغلی دی چې را دې کړی دا چې بس ځان به غما کومه خودکشي کومه دې حد تر رسید دا دغه سه خلقو د پارسې علاج دی دې به سه علاج دا خو د ډاکټر کار نه دی دوايي کار نه دی چې هغه دومره پریشانی واخلي چې په خپل ژوند باندې تنگ شي دغه دغه قران علاج دغه خلق راوي او کیناست قران ته اگر سیر شو هغه د دنیا غمونه او مصیبتونه او هغه خرجای او هغه خپل غریلو غمونه اگر سه ختم شو قران سره هغه په خپل بیا گواہی کوي ښا خو بس دا د الله شان دی چې د چا قسمت کې لیکلی نو ناوی په خپل بیا گواہی کوي چې مونږ کم جون تیر کړی دی نو مونږ اوس ارمان کو چې دا مونږ سکړی دی ټول په شرکونو کې او ټول په شیطانو کې او ټول د دنیا په لالچونو په محبتونو کې او د سنن نه خبر شوی خو بد چې قران هم واورید مونږ ته اوس اصل جون حاصل شو زمونږ زړه ته اوس رڼا او شوا زمونږ روح ته وسو آرام حاصل شو، انار څخه ختم شو. دا سو کولی شي چې هغه د دغه طوفانونو راوځي او الله ته هدایت وکي او له قسمت خکی او قران ته کې نه، نو بس د زړه سکون په دې سره حاصل شخه. خوري راګرانه د ولي د دشمن زور ډیر دی، شیاطین دی او غي سره ډیر حربي دی، هغه استعمالي د دې لپاره چې دا باندې د الله کتاب ته نږدې نشي. دا اصل شی دی ښا بچې زینه خپل کی کنه نه خپل هغه او تاسو نور سنوي هم دغه د ثوابونو خبره وته کوي چې دا وایي دی کی دوره ثواب دی، دا کار کو دی کی دوره ثواب دی، خو غري کتاب ته نږدې نشي. د دینه علی خان دغه هغه ته پتره چې کار ټول په دی کې دی چې دا د الله کلام دی چې دا چا ووري انقلاب پکې راشي. د الله کلام کې دا تاثیری کا نخا چې وای اوري نو انقلاب پکې راشي، د حق او باطل نه خبر شي، د خپل فائدې او نقصان نه خبر شي. دا کمال صرف د الله په کتاب کې په نور سکه نه دی. انا الی ربنا منقلبون، دا اعلان هر چا کړو چې هغه تکړه د الله د کتاب غرنا راغ او غ علم او معرفت او تدلل راغ، نو وی چې انا الی ربنا منقلبون منګلار د زمانو کفر په یو قوم کې موجود دي کنه د زمانو. او چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي او تورسي او بادشاهي شاهي خاندان شاهي زي د بادشاہ دلباری او اسمبلی ناستی اٹول عیسائیان ټول اچیو صحابی او تورسی دو او غا کلیمہ ہوئی از قرآن تلاوت شورو کو چی عیسیٰ علیہ السلام پزانگو کی ہوئی چی انی عبداللہ، نو اگا ٹول د بادشاہ ټول دلبارو جوړا کېد او یې ری تمخې ته کافه پرتی وي. د پخوانې بادشاہانو ذکر چې څومره وزیران عہدیدار خلقی نو مخې ته وته کافي پرتی، نو یې دومره او جوړل چې هغه کافه لمزې شو دا وی پوخ کو باندې. وزا سمیعو ما انزل الی الرسول ترا عیونهم تفیضو من الدمع، کله چې زمره زمانه پس یې قران واورېدو سره دي چې تورات عالمانو په کې ناستلو لوي کنه، نو ترا عیونهم تفیضو من الدمع کتالی دلوي چې دا غي د سترګو نه د وښکو کم باران شروع شو. دا ولي مما عرفو من الحق، حق یې پیژند. نو ده حق ده معرفت ده پار ده اللہ کتاب ده، بغیر ده دین انسان نه کامیابی گی نه هدایت حاصلی گی نو تا ده اللہ معرفت حاصلی گی نشی پیجنده. ده چاہی چه قرآن سر رابطه نی اگی خدای نده پیجنده لی، بس سو که پخپل سوچ که اوشان گرنی، سو که بلشان تصور کئی، او نو دا څه خلانه نشي پیجنده. او په دې پیجنده چې ته قران کې دي او په کرخه باندې ګوته ګرځې چې دا د الله صفات دي، دا د الله شان دي، دا د الله د توحید دلایل دي، نو استاد له تبرور او لانا راضی او په صحیح معنا کې بخپل الله او پیجنې کنه. نو اللہ رب العزت ہوئی چه کارم داده پا دنیا کی دا دین رابطه مکٹ کوئے دی سر تعلق ساته خودیر خیال کوئے زکا چه دنیا یو دا شیطان بل دے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا غرنکم باللہ الغرور، دا دو سی دون دی دا د قران په مقابله کې تا ته مخامخ دي تا به نپری دي بس دا څه خلکو چې ویلې او مو ذکرې او مو ګوروته او چې دنیا زور پراغه نو بس پرې هودو نو بس دا دغه وجه و چې غي کې احتیاط نو دوایی خوری خو پال و سرنه که نو پا گٹه اڑا و که ناغی خو سپیده نیشتا ناغی که پال پریز نو تو وزان ساته خامخا چه قرآن بار بار وی چه والذین اجتنیبون کبائر الاسم زان بوم ساته ده دینه که نا والذین اجتنبو تواغوتا این یعبدوها ده تواغوت نو وزان ساته که نا او چې ځانونو ساتنه غښت خواري عباس شو ها دا الله ډیر لوی احسان دی فضل لپاره خلقو چې غي د خپل کتاب دی خدمت لره واستري چې اوري یې وایي زدکې عمل پکې زړه کې وسره مين او محبت ساتي تا لوی شي بس دینه لوی شي نشته چې دا ځل کې د قران سره محبت ته په دې نعمت ته هر وخت شکر ادا کړي او کاغه باندې د دنیا هر قسم سخت او پریشانی رااله نو دا غي پروا نه ساتي او سوال لیکي چې الله مال استقامت راکړي ما ته د استقامت ډیر ضرورت ده ځکه چې نعمت راته حاصل شوه دي او سه ټینګول ګران دي ډیر ګران کله پیغمبر ویلو پاغه وخت کې ګوري کله کې ونیسه اکه بلاسونو کې نشه ټینګول نو عزو علی ابن نواجز فغاخونو کې کله کونیسه خو جزاز نه سوکو نه خلی کنه مزا و سره خامخای ولې دا آسان کار دی چې قران لګیای بیان کینو چې څو قومونه دین ټول هلاک شوی دي ښا مونږ په کې داسې قومونه لیدي چې په خپل مرګ چته سنبال شوی خپل خپلوانو په کټ پوزی باندې نه نه ټول هلاک شوی ټول او جه دغه وا چلا وا ته پیغمبر راولې ګناوی با خلاف شروع کو داغي نظر په دنیا او داغي نظر د دنیا په محبت او په مال دولت او داغي زلو د دنیا خوشاله او مزي غوخته ځکه الله رب العزت وی چې دغه خلق په قیامت کې راشي اچ دنیا کې د ملک شیطانای گمراه کړی دی او پزړی سارمان نه دی پرې خيار سي کړی دی کنه رضیوا قیامت کې راشي نو تاسو وکړي چې جنت تکمل ارتلې ده ملائک به ته وی چې تاسو د جنت نوم صلاح له اذهبتم طیباتکم تاسو خپل خوشاله اخلاص کړی دی ساو ده پار ده جنت لار نشتا ده جهنم لار ده اللہ وی سمی که لارو تسما که ده جهنم اذهبتم طیباتکم اذهبتم طیباتکم حضرت عمر خلیفه رضی اللہ عنہ اوغا ناس توی او دل گنو سروا وی زمان زل دیر واری چه خیستا لباس واچو ما ولی خلیفه ما کنخا خیستا پیزارو او دغسی لبادشاہ تاجو دا زمان لگواری او سا گناہ پا کنشتا خوز ایریگا ما چیسنا اللہ قیامت کیوئی چی اذهبتم طیباتکم اذهبتم طیباتکم تا سو خود دنیا کی مزی کلی دی نزنا چو ما زیریگم دا دینا ٹک دا چی آیات دا کافرانو پا حق کی دی خونا قرآن خو چا پوری خاص نده کنا او سنه چه مونگا پا کراشو ندی با دیر خیال ساتو کمونگ لمخی تا ده دین پا مقابله که ارسوم را لالچ رازی کنا او پوییگو چه دا خود ده مونگ ده کارو باسیه ده مونگ ده قرآن نو باسیه ده نخال با تنک دخوا تکا ناشکری باوشی ده اللہ ده نعمت ناشکری باوشی خوا د دین الوی نعمت په دنیا کې نشته دی الله پیغمبر ته وی ما تعالی سورۃ الفاتحه او قران عظیم درک نور به هم څه ورکړي خو نه دی یاد کړو ته جدا مې درکړه لخوا که سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام ته وی نوم وی ما ولا علم ورکو او دا ټول دنیا بادشاہی نه یادی اتخ چې به په هوا ته نه یادی ولی دغه هیڅ نه خو پاتې شه فنا شه باقیات الصالحات خدا دی کنه نو هغه باقیات الصالحات الله مونږ ته نن نصیب کړی نو مونږ به ډیر کوشش کوو چې الله رب العزت دا مونږ سره تر مرګه پورې همیشه باقی پاتې کیو زمونږ نه د خدمت توفیق را کیو چې د دې کم ثمرات تي کم برکات تي نو الله دنیا کې او آخرت کې هغه مونږ لرا کی هم با عمل کو هم با سوال کو دا دا انبیاء و سنت تھی هم با دیر لوی کار کو هم باوی ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم اللہ تی قبول کی اللہ زمون کار دا قبلی دو ندی تی قبول کی بخبر دربار کی نمون بنکو دا سوال زمون دا کمی دا قبلی دو دی هم با عمل کو هم با سوال کو چی اللہ استاد کتاب نبلوی نعمت په دنیا کې نشتا دی سره زمونږ د زړه سکون دی نو زمونږ سره قائم دائم ساتي او موږ له تر مرګ پورې توفیق راکړي چې د دې خدمتو کو چې څومره زمونږ نکېږي کاغه په خپل زده کړه دا قبول ته وینا ده کاغه په دې باندې لاس خپل سره خدمت ته کاغه په دې باندې پیسې ده نو یا الله چې زمونگا دا هر سو پا دی کی قبول و منظور شی تی قبول و منظور کنو خواه و آخر دعوانان